بابا یہ ارشاد فرمائیے مدنی منوں کو با عمل حافظ قرآن کیسے بنائیں؟ اس میں مدرس جو ہے نا قاری صاحب وہ اگر یہ ذہن بنائیں کہ میں تو بس پڑھانے کی میری ڈیوٹی ہے تو ان کو مخارج وغیرہ سکھاؤں گا اور بس اور کچھ میری ڈیوٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم نے جو مدرسے بنائے ظاہر ہے کہ مدنی منوں کے ساتھ ساتھ ان کے ابو ان کے بھائی اور ان کے اہل خاندان کو بھی وہ نیکی کی دعوت سے مشرف کرنا ہے اور ان سب کو سنتوں کے ماحول میں لانا ہے, اس کی امی کو بھی. تو اس کے لیے یہ مدنی منا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. تو اگر ہمارے مدرسین یہ قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ مدنی منوں کو سنتیں بھی سکھائیں گے, ان کے ماں باپ سے ملنے کے سنتوں بھرے آداب بھی تعلیم فرمائیں گے, ان کے اخلاقیات بھی سنواریں گے, تو یہ مدنی منے جو ہوتے ہیں نا یہ ساری کارکردگی بن مانگے پیش کرتے ہیں. تو یہ جا کے بتائیں گے کہ آج ہم نے مدرسے میں یہ سیکھا آج وہ سیکھا. یعنی آپ نے مثلا مدنی منے وہ سکھایا کہ جاتے ہی ابو کے ہاتھ سلام کر کے ابو اور امی کے ہاتھ چومنا ہے, تو جب وہ پہلی بار ہاتھ اور ہاتھ چومے گا نا دونوں کے تو یہ چونکیں گے, سلام کرے گا ہاتھ چومیں گے. تو یہ آج نیا کام اس نے کیا, تو یہ جب حیرت کا اظہار کرنے بولے ہمارے قاری صاحب نے سکھایا کہ ماں باپ کا احترام کرو, عزت کرو, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو, اور ان کو جب بھی جاؤ سلام کرو اور ان کا ہاتھ چومو, جب بھی ماں یا باپ کو آتا دیکھو تو تعظیم کی نیت سے کھڑے ہو جائے گا. کھڑا ہونا تعظیم کرنا مستحب ہے ماں باپ کی, تو یہ کھڑا ہونا بھی تعظیم کا ہمارا عرف ہے. تو مدنی منوں کو یہ بھی سکھایا گیا کہ یہ ماں باپ کو دیکھ کر, دادا کو دیکھ کر, دادی کو دیکھ کر, نانا کو دیکھ کر, نانی کو دیکھ کر یہ آتے ہو تو کھڑے ہو جائے, تو ان کی بہت ساری شرارتیں اس میں ڈھک جائیں گی. بچہ تو شرارت تو کرتا نا, تو ان کو خاما کا شفقت پیدا ہو جائے گی کہ یہ بیچارہ ہمارا احترام بہت کرتا ہے, اب اس کو بلا وجہ ڈانٹیں گے جھاڑیں گے تو پھر یہ احترام چھوڑ دیں گے. پھر اس طرح کرنے سے ہمارے مدارس کی نیک نامی ہوگی کہ واہ بھائی ہمارے یہ مدرسۃ المدینہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے شریر بچے کو ان لوگوں نے انسان بنا دیا. تو اس کو نماز بھی سکھائی جائے, بات کرنے کا انداز سکھایا جائے, تو طلاق سے نکال کر آپ جناب پر اس کو لایا جائے, سنتیں کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, اوڑھنے کی, بستر لپیٹ کر رکھنے کی, اور ساری یہ ترکیبیں اور آداب اس کو اگر بتدریج سکھائے جائیں, دعوت اسلامی کی محبت اس کے اندر اتاری جائے, بلکہ دعوت اسلامی کا تو گھول گھول کر جام پلایا کہ صحیح بات ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر فعال ترین کوئی با عمل تحریک ہے جو اتنی بڑی تحریک تو وہ دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی تحریک آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتا دینا, دعوت اسلامی سے بڑی کوئی اہل حق کی تحریک اس وقت روئے زمین پر میں نے نہیں سنی. اتنی بڑی تحریک, یہ اس وقت رات کا پونا ایک بج رہا ہے اور صبح آفیشلی چھٹی نہیں ہے, لیکن یہ ہریالی ہریالی فضان مدینہ میں نظر آ رہی ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے, اور صرف باب المدینہ میں نہیں, الحمدللہ پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتے جمعرات کو, اور دیگر ممالک میں بھی الحمدللہ اجتماعات ہوتے ہیں جمعرات کو. اس طرح اجتماعات اور مدنی قافلے دنیا میں ہر وقت میرا گمان ہے روزانہ, یعنی کہ 25 گھنٹے 30 دن 12 مہینے ہر وقت دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا میں الحمدللہ سنتوں کے ڈنکے بجاتے رہتے ہیں اور نیکی کی دھومیں مچاتے رہتے ہیں الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی میری اور آپ کی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. تو قاری صاحبان اور مدرسین کو چاہیے کہ وہ نرمی سے پیار سے مدنی منوں کے اندر بس وہ عبادت کا جذبہ اور سنتوں اور کی محبت, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت, اولیاء کرام کا پیار عشق محبت, یہ اس کے اندر نف نف میں اتار, پکا نمازی اور عاشق رسول بن کر یہ مدنی منا یہاں سے نکلے, بڑا ہو کر دعوت اسلامی کا مبلغ بنے. اللہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے, کیا مدنی منوں کا مدنی ذہن بنانے کے لیے مدرس کا مدنی ماحول والا ہونا ضروری ہے؟ کاش میری یہ خواہش پوری ہو جائے کہ میرے مدرسۃ المدینہ کا ہر قاری صاحب 12 ماہ کا مسافر بنا ہوا ہے. یعنی قاری صاحب وہی ہو کہ جو 12 مہینے سفر کر چکا ہو. یہی میرا جامعات کے لیے بھی جذبہ ہے کہ جامعات المدینہ کے تمام مدرسین 12 مہینے سفر کر چکے ہو. سرے دست یہ ممکن نہیں ہے. ہم یہ ذہن دیتے رہیں گے تو آئندہ بھلے ہم زندہ نہ رہیں تو قبر میں بھی انشاءاللہ اس نیکی کی دعوت کا ثواب ملتا رہے گا. آئندہ یہ ذہن ہو کہ ہمیں فوقیت ان کو دینی ہے کہ جو 12 ماہ کا سفر کر چکے ہیں. اچھا مزید یہ کہ اگر 12 ماہ کا سفر نہیں کیا ہوا تو کم از کم 41 دن کا مدنی قافلہ کورس کیا ہوا تاکہ اس کو طریقہ کار تو آئے. دعوت اسلامی کے کام کا طریقہ کار اگر نہیں جانتا ہوا تو پھر وہ اپنے انداز پر چلا گیا تو کوئی ادھر سے اس کا انداز اور ہوگا, ایک مدرس کا انداز اور ہوگا, ایک قاری صاحب کا انداز اور ہوگا, تو اس طرح مطلب وہ مدنی منا جو ہے وہ صحیح معنوں میں دعوت اسلامی والا نہیں بن پائے. تو اس لیے یہ کوشش کریں جو جو ہمارے مدرسین اس میں ذہن بنتا ہے ان کا تو وہ اس کے لیے بھی ذہن بنائے. ماشاءاللہ ہمارے یعنی جامعات المدینہ کے تو الحمدللہ بے شمار طلباء یعنی سینکڑوں کی تعداد میں 12 ماہ کا سفر انہوں نے کیا, سفر کر رہے ہیں, جاری بھی ہیں الحمدللہ, بعض سفر پورا کر بھی چکے ہیں, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب انہی میں سے مدرسین بھی چھانٹی ہو رہے ہیں تو یہ آگے چل کر جو جامعات کو رنگ پہ لائیں گے نا وہ دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ. انہی میں جب یہ 12 ماہ والے انشاءاللہ مفتی بھی بنیں گے اور انشاءاللہ پھر جو مزہ آئے گا نا کام کا وہ کچھ اور ہی ہوگا انشاءاللہ. دیر آئے درست آئے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. تو مدرسین, قاری صاحبان, ناظمین یہ سب ذہن بنائیں کہ مجھے زندگی میں کم از کم ایک بار یکمشت 12 ماہ کے لیے سفر کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور سر دس 41 دن کا جو کر بھی لیں, 41 دن کا قافلہ کورس کرنا شاید زیادہ مشکل نہ ہو اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مجلس کی ترکیب سے آپ کو کرنا ہے. میں نے کہا آپ بیٹھ گئے نہیں, مجلس جو آپ کو ترکیب دے اس کے مطابق یہ جب کر لیں گے نا قاری صاحبان باری باری باری باری انشاءاللہ پھر جو فوائد حاصل ہوں گے نا وہ انشاءاللہ دیکھنے والے ہوں. میرے خیال میں 35-40 ہزار مدنی منے باب المدینہ میں, کتنے کم و بیش 35 ہزار مدنی منے باب المدینہ میں اپنے مدارس میں, ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے علاوہ ان کے اب والدین کی آپ گنتی کریں, ان کے بھائیوں کی گنتی کریں, ان کے اور عزیزوں کی گنتی کریں تو یہ تعداد پہنچتی ہے لاکھوں میں. تو ایک منجا ہوا قاری صاحب جس نے 12 ماہ سفر کیا یا 41 دن کا مدنی قافلہ کورس کیا, ہر مہینے 3 دن کا وہ خوش دلی کے ساتھ سفر کر رہا ہے, اپنے علاقے میں مدنی کاموں میں بھی حصہ لے رہا ہے, یعنی اپنے اس مدرسہ پڑھانے کو کافی اگر سمجھ لیا تو بھول ہے کہ میں تو مدرسہ پڑھا رہا ہوں, یہ مدنی کام تو کر رہا ہوں, میرے کو ٹائم نہیں ملتا. تو بھائی آپ مدرسہ پڑھاتے ہو آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو دوسرے کو مانگ کے تھوڑی کھاتے ہیں سر, نوکری وہ بھی بےچارے کرتے ہیں, وہ بھی آپ تو شاید 6 گھنٹے کرتے ہوں گے, بےچارے 10-10 گھنٹے کی نوکریاں کرتے ہیں, وہ بھی تو مدنی کام کر ہی رہے ہیں. اپنے پاس کوئی بے روزگار تو کام نہیں کرتے, برسرے روزگار ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا سلسلہ جب شروع ہوا اور جو اس کا پہلا مطلب مبلغ تھا وہ بھی جب اس نے کام شروع کیا تو نوکری کر رہا تھا, ایک مسجد تھی اس کے پاس امامت کی نوکری تھی اور 250 روپے کی تنخواہ سے وہ چلا تھا اور اس نے دعوت اسلامی یہ کام بہت بڑھ گیا, چھٹیاں بہت ہو رہی تھیں تو اس لیے اب اس کو یہ امکان پیدا ہوا کہ شاید اب وہ انتظامیہ جواب دے دے گی. حالانکہ اس نے اوپر کر دی تھی کہ میری جو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں آپ اس کی تنخواہ کاٹ لو, لیکن بہرحال تو انہوں نے آخر کار مطلب مجھے تو جواب نہیں دیا لیکن میں نے خود ان کو استعفیٰ پیش کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک نوکر آدمی نے دعوت اسلامی ایک کام شروع کیا تھا, ملازم تھا. تو اسی طرح اگر کوئی نوکری بھی کرتا ہے, تجارت کرتا ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی ایک کام کر سکتا ہے, کرے, اس بات کو عذر نہ بنائے. دعوت اسلامی کا پورا ذہن لے کر آپ چلو گے تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کے انشاءاللہ اندر دعوت اسلامی سرایت کر جائے گی. یہ مدارس جو ہی دعوت اسلامی کا کام کرنے کا الحمدللہ بہترین ذریعہ ہے اور ہزاروں گھروں میں داخل ہونے کا شارٹ کٹ ہے. مدنی منع کے ذریعے آپ خاندانوں میں داخل ہو جائیں گے, قبیلوں میں داخل ہو جائیں گے اگر اس مدنی منع کو آپ سدھانے میں سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر وہ شرارتیں کرتا رہا, ماں باپ کو ستاتا رہا تو پھر آپ کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا ہوگا. ابھی ماشاءاللہ اس لیے میں نے لکھ کر دیا ہے کہ انہوں نے وہ سفر پر گئے تھے اپنے اسلامی بھائی پچھلے دنوں ذمہ داران وہ پنجاب وغیرہ میں کچھ مدنی مشورے تھے، تو واپسی پر رات سفر کے دوران رات وہ گاڑی کے ڈرائیور پر انہوں نے انفرادی کوشش کی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنے مدنی منع کو مدرسۃ المدینہ سے حفظ کرواؤں گا. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.